Lankide hoi bat, beraz, goizuntan gurekin, hogeita hamar urtez, haren ahotsa entzun duzu irratian, oraindik pixkat entzungo da bere kronikai esker, oi hartzunen biziden siberotarra, gurekin lan Dominik Rekalt, titika, egunon, egunon? Egunon arantxa idieder. Ebe ala, irratitik kanpo orain biziko zira, bizi berri bat, hogeita hamar urtez irratiaren bitartez ere bizi onduan, nola bizitzen duzu hori, ibilbide berri hortan sartzea? Bo, lehenik beti bada egokitze prozesu bat, lehen egunetan fiskat galdua zira, eta gero egia erran, edozoin lanek ekartzen duen eguneroko rutina eta presione horren kentzeak, emeki, arintzen du bizitza bat, zto egun zer eginen dut eta zer ez dut eginen, eta gerorako ebai pentsatzen zer nahi nuke egin geroan, eta hortan, goxoki, presai gabe hortan pentsatzen, eta usten badakizu istil batetan, lokatza, logia badelaik, utzi hura erortzea, eta hur garden hortan zer ikusten den hortan abil, pixkat. Ez du gaizkiduri, jada batzuek zailtasunak dituztela, justuki hainbat urtez lanean egon ondoan, eta usteak angustia batzu sortzen ahalditu, zuri ez zautzolakorik sortzen? Ez, zen eta lanean ari nintzen denboran ere bai, ba nituen eta beste hainbat gogo eta bazter utzi behar izan direnak eta lanaren gatik, eta ba, gogo horik ari dira berriz altxatzen, eta badut gerorako badut plan. Ez dit zilobeltzoi. Larogeita hamar garren hamarkadan, beraz, hasi zinen irratian, Paristik itzuli berri eta Siberura itzultzen, egira itzultzen. Irratian sartu zinen, irratia helburu zinuen garaian, nor zen garaiko Dominika Rekalt edo titika? Ebe zen, erran duzen bezala, hamar urte errex eta Euskal Herritik kanpo iganik, Euskal Herritik deuze jakin nahi etzen gizon gazte bat zen ordian, eta egun batez herrimina berriz sortu, nunbaitekoak behikira nahi alez, irratiko lanian aitzeko proposamena piston bat izan zen, ene kuñata behitzen zuzendari aixi behoko botzian, Allende Txart, eta berak proposizeita dan hortan sartzea, eta sartu nintzen, eta ohibniz, tipi nintzelaik, pasatzen dituela, orenak irratian desmuntatzen, transistoren, zen eta tipi nintzelaik, pentsatzen benian, edin kumprenitzen, nula jentiak sartzen ahaltzien irratian barnen, uste nien jente tipiak ziela irratian barnen. Ordean desmuntatzen nituen ikusteko bazen ez norbait irratian barnen, eta ez dakit horrek tipitako horrek zeita danez ekarri hoi, eta beraz irratian sartu nintzen gustora, eta emeki hor ordean urratsak egin, lehenik ene diskekin, hola goiz guziz, kanto uen bat eterditako musika saio bat eskeniz, eta emeki beste gaizeta plantatu. Ordean aski tipi zinen irrati hortan sartzeko? Aski tipi, bai. Eni sekurane handi-handia izan, eta sartu nintzen problema igabe, bai. Bon, magia hori preziatu duzu, justuki irratiak ekartzen duen soinuaren indar hori? Bai, preziatu dut, nahiz eta emeki profesionalizatu girenetik, nolazbait irratiak eskentzen ahaldian sormen hoi behariekin ikustea, hori emeki bazter utzia izan den, polako lanek ekoizpena eta kanpoan eta giroa eta horrek galtegite metu denboa, bizi girelakoz mundu batetan nun denbora enhartzen ez dakigun, eta presak ari giren ordian irratiak ekarraletzazken placer hoik, eta bai egilea entzat, bena bai entzulea entzat esuposatzen dut, bazter utziak izan behitira, eta zuk dakizun bezala, ba, ari gira alako lukainka baten xeraka musten presak hartuik, eta placer hori minibat urten poderioz junda, nahiz eta enekasian ezberdina izan den, zen eta nik jara ere ezpeitut kasetalara itza hanitxe egin, baizik eta edo kronika, edo kampuan, holako ene irratxai tipien bidez kampua juiteko parada banin, eta jara ere gordea ahal izan dut placer hori. Ena espazioa gehoago eta hersiago da, placer horrentako. Irratia, biztanda euskal irratia ipatu behar dugu, euskarari ala ere, be, irratiak ukanduen ibilbidea kontutan hartuta, euskarari beste leku bat ekarri dio, egunerokoan ba, denen belarrietara ekarraziz ere, zuk senitu duzu, zakit, horren... Nola ezan, pixka bat, misio bat zen eramaile zinela ere egunerokoan, euskara egunerokoan ere biziarazteko? Ez naiz sekulan emisionista izan, ordin misiorik ez dut sekulan esen ditu ene beitan, baizik eta ba, euskaldun girenek maite dugun hizkuntza horrekilan lan egitia, horre bai plazera emaiten duzen eta euskaldunen artian bazuazaraekin mikro batekin, bo ez da beti aiza edo erresa jenten mintzaztia, bena nik badakit konversazione zumait euskaz jaiten ahalditu dala, adibidez nik dakit adibide baten emaiteko instekaz interesatzen ahaldiz euskaraz, bena frantsesez ez. Bitxia da, suposatzen dut afektiboak hor bat duela indar handi bat, eta edozoen gauzetaz mintzan daike gure hizkuntzarekin, bena frantsesarekin ez, edo norrekin mintzan daiteke euskaraz, bena ez frantsesez nintzateke edo norrekin mintzatzen ahal. Ordin, bena horretzen naiz, barkatu, horretzen naiz, ala ere, eta irratiak sortu zielaik, jenten harridura eta plazera, beraien hizkuntzaren entzutea irratitik. Izigarri hunkigarria zen hoi. Sentiak nula liluratuak ziren, berek sukaldean erabiltzen zuten hizkuntza hori, ebe kanpotik irratiain bidez sartzeak nolako plazera eta azpait kasik mirari bat izan baliz bezala, oai arguntago bihurtu da, eta eskerrak nunbait, bena lehen urtetan, lautan hogeita bat urte, lehen urte, irratiko lehen urtetan, hori harrigarria izan zen hori. Eta justuki, ala ere, beti hor da, euskaldun batzuek duten kompleksu hori, euskararekiko eta haien hizkuntzarekiko, ez baitute berdin baloratzen edo beldur bat, ere batzutan euskara erabiltza mikroaren aurrean, ez aski untxa egitearen beldur horrekin, senitu duzu hori? Bai, nik ez dut aski untxa hitz egiten euskaz, eta komplekso hoi bitxia da zen eta frantses bati edo espainiol edo ingles bati ez behitzaio sekulane goguara ginen askiuntza ote mintzatzen duta frantsesa, espainiola edo inglesa eta guk bai. Ordin ez dakit agian marra goregi ezarten dugula, ezarten dielakoz eta beraien ustez berak erabiltzen duten hizkuntza agian da eguneroko hizkuntza hori, eta geho behar dielaik publikoki mintzatu agian justoki euskarazko irratiek ekarri duten euskarek ilanko erreferentzia berri bat, hitz berriak ekarriz eta holakoak, horrek ez jakintasun bat balin balute bezala sortarazi die. Eta git konfiantzia nula eman behar zaien, eranez beraiek erabiltzen duten euskarak balio duela guk nuizbenka erabiltzen dugun sasi batu bat bezain aberatsa dela edo ago, hoi nula pasarazten ahal zaien, hoi ez dakit komplekso horren kentzeko, bena maite behar dela, maitatu behar dela. Maitatu eta traukala trebes mintzatu, bena maitatu. Ezpada maitatzen ez da erresa urratz horren egitea. Bon, bukatzeko titik errekalt, beraz, ala, 50 urteko irratiaren ibilbidearen ondutik beste gauzentzat leku gehiago, antzerkilaria, kantaria ere zira, zer izango da, beraz, zure eguneroko egunen ez egitarago, ez dut pentsatzen egitaraurik izango duzunik ez? Bai, aminibat, baditut lantipizu maitola presaxka egiteko COVID-ak izten bali manai Euskal Kultur Erakundearen dako. Gero, badut, harina izeben lan zen one transgenre show zerbait. Ah, ez one man show, baina one transgenre show, zerbait. Nolaz baita eskema hetero, patriarkal eta horien gainditzeko ideiarekin ikusiko. Ebe eskerrak titikarrik alt eta bideon, beraz, segidaren zate. Eta zierre baita, koa zehon egiten duzien lanantako. Bai, mil esker. Mila pot. Izanuntza. Izanuntza.